राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्णा एकादशी विक्रम संवत 2057 21 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 9 बजे पटना राम नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। पूजन मनुष्य का नहीं भगवान का ही होना चाहिए। कहीं भी किसी भी जैसे पति पिता स्त्री हो तो उसके लिए एक पति का पूजन बताया है और पूजन पुरुष का नहीं, पति पिता के लिए बताया है और पुरुष का आरती आदि भगवान ही करो, ऐसे नहीं करना। जैसे महाराज जी पंडाल में आग लगानी, आग प्रज्वलित करनी भी नहीं चाहिए, पंडाल में आग प्रज्वलित करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, जैसे रेलवे में मना करते हैं ना, ऐसे ही पंडाल में आग करनी नहीं चाहिए। भाई बहन सब सावधान रहो, सावधान सावधान, पंडाल में से काम नहीं करना चाहिए। और मनुष्य व्यवहार भी करने चाहिए, मनुष्य माता पिता है, गुरु है, ये पूजनीय है उनके। नारायण नारायण नहीं कोई बात है, ये जो चीज है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से दूर दूर हो जाए, इसके लिए एक उद्देश्य आपका बन जाए, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य बन जाए पक्का, तो ये सब दूर हो जाते हैं। अपने जीवन में हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है तो ये सब दूर हो जाएंगे। पक्का विचार करके अपने परमात्मा की प्राप्ति करना है, कैसे भी हो तो परमात्मा की प्राप्ति की बात है, जब तो इसे अद्भुत आपको विजय होगी। कृपा करके ये आप करो कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, इस जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, सबकी सेवा करना है, सबको सुख पहुंचाना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये उद्देश्य बन जाएगा तो कब्र नष्ट हो जाएगी। एक उद्देश्य बिना बड़ी मुश्किल हो रही है। देखो आप ध्यान दो, परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया है तो परमात्मा ने उद्देश्य बना कर दिया है कि ये जीव कल्याण करने के लायक है। आपको मनुष्य जन्म दिया तो मनुष्य जन्म के लायक काम करने वाले सब जाए, समझ करके आपको जन्म दिया है तो आपको कर्म परमात्मा की प्राप्ति का ही उद्देश्य रखना चाहिए। आप ध्यान नहीं देते तो मेरी बात ध्यान दो। जैसे बारी आए सब जन्मों में जन्म देते हैं, सब जोड़ियों में, ऐसे मनुष्य जन्म नहीं है। मनुष्य जन्म लिया है उसके लिए एक अलग बात कही है। कर्म शायद सबको जन्म देते हैं जोड़ियों में, वैसे जन्म नहीं है मनुष्य का। कब होगी फिर तो सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब कर करना नर देही, देत इस बिन हेत सुनेही। ये जो कहा है इसका तात्पर्य क्या है? मानो काल कर्म स्वभाव गुण घेरे हुए मनुष्य जन्मते मरते रहते हैं, उनमें से कभू कभी किसी समय भगवान ने दो कृपा भरे, दो डबल कृपा, बिना हेतु सने ही, बिना हेतु सने करने वाले कृपालु होते हैं। बिना हेतु, हेतु रहित जग जो उपकारी तुम तुम्हार सेवक, एक भगवान और भगवान के प्यारे भक्त, दो बिना कारण कृपा करते रहते हैं। दूसरे कृपा करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ में तो सकल है, परंतु दो है बिना स्वार्थ का हित करने वाले, तो बिना स्वार्थ हित करने वाले कृपालु होते। तो एक कृपा तो ये है, कब करी करुणा फिर कृपा करके मनुष्य जन्म देते हैं, तो मनुष्य जन्म में दो कृपा है, दो डबल कृपा है। मनुष्य जन्म के रहने भगवान की डबल कृपा है, दो कृपा। एक तो बिना हेतु सुने करने वाले कारण में नहीं कृपा सोते सोते स्वभाव है, दो ही बताए, तो कोई गिनती है, दो ही बताए। हेतु रहित जग जो भगवारी तुम तुम्हार सेवक, तो भगवान और भगवान के सेवक भगत, ये बिना कारण कृपा करने वाले, तो बिना कृपा बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु विशेष कृपा करके मनुष्य जन्म देते हैं। तो मनुष्य जन्म अनुभव देते हैं जो मनुष्य जन्म करने के लायक हो। कोई अफसर भी किसी मनुष्य को किसी कार्य पर नियुक्त करता है तो उसके योग्य कौन करता है? क्या अपड़ आदमी को हेडमास्टर बना देंगे? योग्यता देखेंगे। किसी को एक अफसर बनाया है, किसी को कलेक्टर बनाया है, ऐसे बनाया है उसको योग्यता देखकर बनाते हैं। तो मनुष्यों में भी ये अकल है, जो योग्यता देख कर जे उसको पद देते हैं, तो क्या भगवान की इतनी भूल है जो बिना कारण मनुष्य में दे दिया? अपनी मर्जी से कोई आया हुआ तो पूछो कि मैं मेरी मर्जी से इस माँ के जन्म लिया है, इस कुल में मैंने जन्म लिया है, कोई बोलो आप में से कोई बताओ। भगवान ने दिया कृपा करके, वो कब करी करुणा नर दे ही, देत ईश बिन हेतु सने ही। हेतु रहित जग उपकारी तुम तुम्हार सेवक, बिना हेतु कृपा करने वाले दो ही है, एक भगवान है, भगवान है भगत। वे ऐसी कृपा करने वाले कृपा करके मनुष्य जन्म देते, तो डबल कृपा है भगवान की। मनुष्य जन्म देने में भगवान की दुगुनी कृपा है, दुगुनी। ऐसी कृपा करके मानव जन्म देते हैं, तो आप सब के सब भगवत भक्ति के अधिकारी हैं, आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी योग्यता आप में है, तब आपको मनुष्य बनाया है। इसका ध्यान दो, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म दिया है, तो फिर काम क्रोध लोभ मद मत्सरी इन सबको जीत करने की आपके विचूर आवश्यकता है। जब आपका ध्येय एक बन जाएगा तो काम क्रोध तो आपको करना नहीं है, यह तो संसारी आदमियों के ऊपर होता है काम क्रोध लोभ। आप उद्देश्य बना लो एक कि हमारा तो तात्पर्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो एक उद्देश्य बनाने पर सब दोष दूर हो जाते हैं। सन्मुख हो या जीव मोही, जब ही जन्म कोटि अगनाशे तब ही सन्मुख हो जब ही जब ही तो जन्म कोटि अगनाशे तब ही सब पाप नष्ट हो जाते। तो आपने उद्देश्य ध्येय बनाओ केवल परमात्मा प्राप्ति का, तो काम क्रोध का हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है। सब दोष दूर हो जाएंगे, जितने आप जानते हुए भी नहीं जानते हुए भी दोष दूर हो जाएंगे, गुणा आ जाएगा अपने आप ही, क्योंकि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, हम भोगों में थोड़े फंसना है। कृपा नाथ कृपा करो, सब जितने सत्संग सुनने वाले भाई बहन है उनको विनम्र चाहिए कि हमें तो भगवत प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान की प्राप्ति करना है, ये उद्देश्य लक्ष्य बनाओ। मेरी समझ में भाई लोग और बहना प्राय करके बिना उद्देश्य चलते, घर से निकल गए कहाँ जाना है ये विचार नहीं है तो कैसे क्या दशा होगी, घर से तो निकल गए और कहाँ जाना है ये पता नहीं है। कोई को पूछोगे मार्ग बताओ कहाँ का, कहीं का बता दो तो कहीं का बता दो, कहीं चले जाओ क्या अर्थ है, बताने क्या जरूरत है, कहीं कहीं बता दो तो कहीं चले जाओ बताने क्या जरूरत है। उद्देश्य बनाएगा हमें तो भाई बदलीदान जाना है, बदलीदान कैसे जाया जाता है तो कोई बता देगा मार्ग बता देगा, तो परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य आपका बन जाएगा तो तरह तरह कामों में आप उलझो नहीं, अगर वो नहीं बनाओगे तो उलझते ही रहोगे। मैं बताऊ कितने बताऊंगा, कितना बताऊंगा मैं, आप उद्देश्य बनाओ कि प्रार्थना कृपा करो, अपना उद्देश्य बनाओ कि हमें भगवत प्राप्ति करना है, ये दिया ही भगवत प्राप्ति के लिए। जो ध्यान देकर देखो आप तो भगवत प्राप्ति आपको सुलभ हो जाएगी, ये काम ग्रंथ लोग हट जाएंगे जब एक विचार कर दोगे, एक उद्देश्य बना, एक उद्देश्य एक ध्येय, बिना उद्देश्य बनाओगे तो कितना ही बताओ मैंने, ये आपको लूटते ही रहेंगे, आपको तंग करते ही रहेंगे, क्योंकि आपका एक उद्देश्य है ही नहीं। अब एक उद्देश्य नहीं होगा तो हरेक का वक्त लगेगा, हरेक आपको फसाएगा, पर उद्देश्य एक भगवान का ही बन गया तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलोगे तो काम क्रोध लोभ मद मत्सर सब सब दूर हो गए। एक उद्देश्य बहनों माताओं से सबसे कहना है, अपना जीवन का एक उद्देश्य बनाओ, ध्येय एक है, लक्ष्य एक बनाना चाहिए, तभी कोई मार्ग बताएगा, बिना उद्देश्य चलते हैं यू ही खाली खाली हलचल ही हलचल, कहीं कहीं भी सुन गया कहीं भी सुन गया। सत्संग करने करने पर भी कल्याण तभी होगा जब आप उद्देश्य बनाओगे, उद्देश्य बनाने पर हर एक कथा करने में आप उलझोगे नहीं, जिसमें परमार्थिक बात की विशेषता मिलेगी उस वह सत्संग करोगे और जगह उलझोगे नहीं, और नहीं तो खैर मैं तमाशा में भजन करते सत्संग करते। आप ध्यान दो बार का, एक आपका उद्देश्य हो जाए, लक्ष्य एक हो जाए, एक परमात्मा की प्राप्ति करना है हमें, तो उसी अनुकूल में तो आप काम पर एक उद्देश्य बन रहे, व्यापार करते हो तो एक उद्देश्य बनाते हो, हमें व्यापार करना है, हमें अमुक काम करना है, हमें अमुक जाना है, हमें बद्रीनाथ जाना है, हमें हरिद्वार जाना है, हमें भगवान के जाना किसी कहीं भी जाने का एक उद्देश्य करो, तो परमात्मा की प्राप्ति करने का उद्देश्य बनाओ कृपा करो प्रणाथ, तो सब दोष दूर हो जाएंगे। खेल तमाशा नहीं है, सच्ची बात है, उद्देश्य सब भाइयों को बहनों को उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना है। हम साधु भी बन गए, साधु तो बन गए, साधु बनकर करना क्या है? ये पूछे क्यों करना है? कह बस भोजन मिल जाए, मुफ्त रोटी मिल जाए मुफ्त में, तो वे कुछ नहीं कर सकते। मुफ्त में रोटी खाने वाले कुछ नहीं करते, कर कुछ नहीं करते। साधुओं में देख लो, ब्राह्मणों में देख लो, वैष्णवों में देख लो, किसी जाति में देख लो, आप जो उद्देश्य गुण बना है वो ठीक रहेगा, वो जीत जाएगा, काम क्रोध आदि के वश में नहीं होगा। हम काम क्रोध के लिए तो ही बने साधु, मनुष्य बने हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। तो मेरी प्रार्थना है सब बहनों से, सब भाइयों से प्रार्थना है कि आप उद्देश्य बनाओगे, आज बड़ा सरल होगा काम। आज कठिनता पड़ती है क्यों? कि आप उद्देश्य बनाते नहीं। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, उद्देश्य एक बड़ा हुई कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो काम क्रोध आदि के बस में आप नहीं होंगे। क्यों? काम क्रोध बस में होगा, हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा ध्येय नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है, भोग भोगना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। स्वतः आपके शुद्ध बुद्धि होगी ही। एक बात पहले भी सुनाई थी, फिर याद आ गई, माता कौशल्या जी राम जी की माँ, पूजा हेत कीन अस्नाना, स्नान सुधा करते ही थे, फिर पूजा आज भगवान के भोग लगाना है ऐसा विचार किया तो नया स्नान किया, मनो पवित्र हुए। राम जी की माँ की बात आती है ये, पूजा हेतु की स्नान कौशल्या माँ ने दो दो बार स्नान फेर किया, रोजाना स्नान तो होता ही है। तो पूजा करनी है ये विचार आते ही शुद्धि आप से आप आवेगी, भगवान के प्रसाद बनाना है तो बिल्कुल आवेगी आपकी शुद्धि। इस वास्ते आप अपने जीवन को परमात्मा की प्राप्ति करना है ये उद्देश्य बनाओ। जिस भाई ने लिखा है कम से कम कम से कम कम से कम, वो भाई तो उद्देश्य जरूर बनावे। तमाशा खेल दिया, लिख दिया तमाशा ही, तमाशा नहीं खेल नहीं है। आप कृपा करो कृपा नाथ, एक उद्देश्य बनाओ, स्वतः बिघ्न दूर हो जाएगा, स्वाभाविक स्वतः ही आपको रास्ता मिलेगा, स्वाभाविक। एक जरा बदिदान जाना है तो रास्ता बदलेगा, मिलेगा ही आपको, बताने वाला भी बताएगा, कोई जानता है कोई नहीं जानता है, कोई कहता मैं जानता नहीं, जानता हूँ बताएगा इधर जाओ इधर जाओ। तो ध्येय आपका बनना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो काम अधिक सब कमजोर हो जाएंगे, आप कमजोर हो जाएंगे एकदम। ठीक बात है ये, अच्छा इस बात में संदेह हो तो पूछो पूछो बात पूछो। इसमें उद्देश्य बनाने पर आपकी ढिलाई तो बताओ, आपको मानना ही पड़ेगा। एक उद्देश्य बन गया वो काम क्रोध कैसे कैसे दूर करेंगे? क्या काम है क्रोध है लोभ है मोह मद मत्सर में बस में होने से परमात्मा की प्राप्ति होती है? आप इतने बैठे बताओ भाई, काम क्रोध आदि में फंसेगा क्या? उद्देश्य एक नहीं बनाते इस वास्ते लूटते हैं, वो जगह जगह लूटे जाओगे, जगह जगह लूटे जाओगे। उद्देश्य एक बन जाएगा, सावधान रहेगा। जब परमात्मा की प्राप्ति करने के उद्देश्य बन गया और मैं भगवान का हूँ भगवान के स्वरूप का, जमराज डरेगा, जमराज बड़े बड़े दोष डरते हैं आपसे आप ही परमात्मा की प्राप्ति होता है। एक राजा के आश्रित हो जाए तो राजा श्रित हो, राजा के आश्रित भाई अरे बना मत लो, ये राजा का आदमी है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अरे काम नहीं देगा। ऐसे आप उद्देश्य एक परमात्मा की प्राप्ति बनाओ, स्वाभाविक दूर होंगे, स्वतः स्वाभाविक ही लोग दूर होंगे, और आपने मन में भी धैर्य होगा और उत्साह होगा, आप पर कोई विजय नहीं करेगा, परमात्मा रक्षा करेंगे। क्षण को जीव वही जब ही जन्म कोट अग्नाशय तब ही पाप नष्ट हो जाएगा, आदर शुद्ध हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उद्देश्य एक बड़ा हो, हमें इस जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करना है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपनो भवन बुहार, अपना भवन बुहारना है, अपने को ठीक करना है, अपने परमात्मा प्राप्ति करनी है, तो क्रोध काम क्रोध में प्रसन्न नहीं हो। और जब तो ये उद्देश्य नहीं बनेगा तब तक तो सब लुटेरे लुटेगा, वो तंग करेंगे जरूर। कृपा करो कृपानाथ, एक बात मेरी स्वीकार करो, भगवान ने तो आपको भगवत प्राप्ति के योग्य समझ करके ही मनुष्य जन्म दिया है। फिर सुनो, भगवान ने आपको भगवत प्राप्ति के लायक हो ऐसा समझ करके ही मनुष्य जन्म दिया है। अब आप एक दूसरे बना कर तरह एक दूसरे बनाते हो तो लूट जाओगे जरूर, और एक उद्देश्य बना लो कभी चाहत नहीं जाओ। मैंने ऐसी बातें देखी है सुनी है, राजपूत लोग मांसा दिखाया करते, आजकल तो ब्राह्मणों में भी आ गया, वेश्यों में भी आ गया, वेश्यों के अच्छे अच्छे धनी आदमियों के कूड़ा कचरे में अंडों के छिलके मैंने देखे है, देखी हुई बात है, धनी आदमियों के। तो धनी आदमी कोरे मोटे कहलाते हैं, जन्म मरण में जाने वाले नरकों में पड़ने वाले मोटे आदमी है वे, जो मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, अंडे खाते हैं, नरकों में जाएंगे ही। आज भले बड़े आदमी कहलाओ पर जाएंगे जरूर, क्यों काम करते हैं वैसे ही, तो क्यों करते हैं कि धनी है। तो राजपूतों में मैंने देखा है कि जिन्होंने साधुओं की मेहनत में हमें संतों की कंठी ले ली, मैं साधुओं को चेला हूँ, तो लोग तंग नहीं करते, नहीं तो खाने वाले तंग करते, और मैं कहता ही कंठी है ये साधुओं को चेला है। आप से आप ये देखा, मैं देखा है, ऐसा देखा, मैं बहुत घुमा हूँ गाँव में भी देखा है, शहरों में भी, तो ऐसे आदमियों को मैंने देखा है, साधारण आदमी, पढ़े लिखे विशेष नहीं, पर ये है। ऐसे नहीं भूत प्रेत लग जाए किसी को, एक माई थी भजन करने वाली, उनके खेत था ढाणी में, न वह ढाणी में, खेत में भूत प्रेत नहीं आता था, खेत में, घर में क्या जो है उसके खेत बदलते ही पड़ते भूत निकलने जाता। साधुओं के स्थान में मैंने देखा है वो भूत प्रेत लग गया, वो मार गई पड़ते निकल जाता, वही वो कहती थी माई मेरी देखी हुई मेरे सामने बात है भेड़ू की, वो कहते बाहर ठीक है मन बोलती है भीतर नहीं आ सकती। साधुओं के स्थान है उन्हें भूत प्रेत आते नहीं। जोधपुर में चातुर्मास था, एक आदमी को भूत लग गया, क्यों क्या करे, मैंने कहा खराब आ जाओ, खराब आना चाहिए गए, खराब कट्टी बताओ नहीं आएगा भूत, कहते गाड़ी उल्ट दे दो, नहीं उल्ट रही, मैंने कह दिया जाओ तो खुशी करेगा, भूत प्रेत उल्ट दे गाड़ी हम मर जाएंगे, नहीं करेगा, गए घंटे बता दी नहीं आया। आपका एक ध्येय बन जाए, एक उद्देश्य बन जाए, कैसे आप जाओगे? उद्देश्य आप बनाते नहीं, परमात्मा के मार्ग के पथिक बन जाओ, रक्षा करेंगे भगवान, रक्षा करेंगे महात्मा, रक्षा करेंगे सब सर्वमुख जाएंगे। इस वास्ते आप अगर दोषों को दूर करना चाहते हो तो कृपा करो, कृपानाथ उद्देश्य बनाओ और भगवान के शरण हो जाओ। हे नाथ, मैं आपके शरण हूँ। राजा के आश्रित होता है तो डाकू से डरते हैं, उसे कभी राजा के आश्रित है तो भगवान के शरणों का आश्रय। हे नाथ, मैं आपका हूँ। गोस्वामी जी ने कहा है, विनय पत्र का पद आता है कि कर्जू ते मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं भगवान का हूँ तो मेरे साथ क्या करेगा तू? मेरा जोर से धमकाया कर्जू को तो मेरे पर क्या करते है? मैं भगवान का हूँ, क्या जानता है तू? मैं जोर से कहा, अरे काम तू क्या करेगा? क्या भगवान की, भगवान शंकर की नेत्र, तीसरे नेत्र से तू जल गया? क्या पराक्रम चक्र का पराक्रम नहीं जानता? मैं भगवान का हूँ, क्या समझता है तुम? धमकाया ही हो जोर से काम को, ठीक ताकत है जो भगवान ने तीसरा दे तो तू नहीं सहकार भस्म हो गया। क्या सारे चक्र पराक्रम नहीं जानता? मैं कृष्णा हूँ, मैं कौन हूँ, क्या समझता है तू? बड़ा जाएगा, बड़ा आप ताकत आ जाएगी, काम ग्रह जीत लेंगे, शक्ति आ जाएगी, पर आप बन जाओ भगवान का तब होगा। ऐसे कैसे होगा? युक्ति संगत बात है, बीती हुई बात है, प्रत्यक्ष बात है। एक लक्ष्य बना के एक लक्ष्य प्राप्ति का कोई दोष नहीं आ सकता। मैं भगवान का हूँ। संत महात्माओं की बात सुनी है मैंने कि हम सत्संगी है, हमको हमारे पास कैसे आदमी धमका कहीं नहीं आता, मारा जाएगा तो जानता ही नहीं। मैं सत्संग करने वाला हूँ, अमर महात्मा का सत्संग करता हूँ मैं, ऐसी बात मैंने सुनी है तुम्हें साफ बात। मैं तुम क्या करेगा? मैं सत्संग करने वाला हूँ। बल होता है, बल आपके पास में शक्ति आती है, काम क्रोध आते है तो ये मैं भगवान का हूँ। तो मैंने कहा ऐसे समझ गया, सुना ऐसे नहीं, ऐसा मैं नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। बड़ होता है बड़, आप कोई बात कहो आदमी मानता नहीं, और सिपाही हो राज का सिपाही जगह से अरे पैसा कैसे कर, पैसा कैसे करता है? मुंह तो रुक जाएगा, पैसा रुक जाएगा, क्या करता है या पैसा करता है? पेशाब रुक जाएगा, पेशाब एक राज का आदमी कहते पेशाब क्या करता है? नहीं नहीं, नहीं मैं तो नहीं करेंगे। भगवान का आश्रित हो जाओ, ये चलता ही नहीं, हो नहीं सकता ये। आप पूरे भगवान का आश्रित हो, भगवान का हमारा उद्देश्य यही है, परमात्मा की प्राप्ति करना है। स्वाभाविक सत्व हट जाएंगे, स्वाभाविक जाएगा, केवल भगवान का हूँ मैं, भगवान की तरफ चलता हूँ। विनय पत्र का पढ़ो, वो समझ लिख रहे थे तो मैंने क्या कर सकता है? भगवान के शंकर के नेत्र को सही सका क्या? न जाना से चक्र पराक्रम, उद्देश्य एक बनाओ, आप निशक हो जाओगे, निर्धक हो जाओगे बिल्कुल। उद्देश्य बनाओ, और ऐसे भी आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है, ये तो इन्होंने याद ना दी, नहीं तो बात कहते ही नहीं है, याद ही नहीं थी। ऐसी मुखी बात है, एक उद्देश्य बनाओ, सब काम ठीक होगा, सब काम ठीक होगा, सब काम ठीक होगा। उद्देश्य बनाने के बाद में मनुष्य भी आपकी सहायता करेंगे, पशु भी आपकी सहायता करेंगे, भगवत भजन में लगे हुए पुरुषों का चोर और डाकू जो दुनिया को लूट कर खाते हैं, जंगल में बैठा है साधु भजन करता है, उसकी सेवा करते हैं। दुनिया को लूटने वाले सेवा करते हैं, ये भी संत है साधु में बैठे। सदानंद जी ने कहा था, मेरे पास कमल थी, लोग बात करते थे तो बंद माया सड़न सूर तो है नहीं, बात करते ये कमल मेरे पास ले जाएंगे, ऐसी बात रही। तो उनको पूछा, तुम कौन हो, वही कैसे आए हो? तो कह महाराज, हम क्या करें, हम चोरी करने को जाते हैं, साधुओं के सामने सब बात कह देते हैं, मेरे काम पर है, मैं जानता हूँ, माता है पैदा है नहीं, मेरे सामने सब बात कर देते, महाराज मारे घर की ये बात है, मेरे पति की ये बात है, मारी ये बात है। साधु थे हो कार्यहादी, मेरे विचार आया, मुंबई में एक घर में गया भिक्षा करने को, मेरा वो ले गए महाराज भिक्षा करो, तो बकार मेरे को बैठा दिया, सवाल कोई भी धीरे दौड़ा, कोई भी धीरे दौड़ा, धीरे दौड़ा, मैं धमकाया उनको, तुमने बैठा दिया घर में चीज वर्ष सब बनी हुई है, वह घर में बैठा दिया, अरे दूसरे लोग कोई कुछ ला कुछ ला, बड़े कुछ आ रहे, मेरे भोजन किया प्रसाद दो कर दो, मैंने धमकाया उनको, क्या समझे तू सर, मैं कोई चोरी कर दू तो ऐसा कभी मैं कर रहा, कोई साधु आ जाए तो पास मार दो, ये नहीं खुला छोड़ दिया, घर पड़ा है, बम्बई की बात है, मेरी बीती हुई बात है, बताओ परिचित नहीं, एक थी परिचित में था नहीं, परिचित था नहीं, बिखर ले गई है। एक बार रेलगाड़ी में भी एक आदमी को धमकाया था, है? पांच सात दस साल हो गए, एक बार एक आदमी को आपने रेलगाड़ी में भी धमकाया था। हाँ। भोपाल जा रहे थे अपने। हाँ। तो एक आदमी कहा कि बाबा आप लोग कैसे घुस गए, मेरे पास तो लाखों रुपए है। हाँ। तो आपने जो तुम चिल्लाता क्यों है ऐसा? हाँ। कहता क्यों है, हम तो कह नहीं, दूसरा कोई आदमी ऐसा आ जाए तेरे को लूट लेगा तो चिल्लाता क्यों है? बोलता क्यों है, रुपया है, कहता क्यों है, ये आदमी सुनते है ना, जानो खतरा हो जाए भाई, दृष्टि मैंने देखा है। साधु जानने मात्र से केवल वेश मात्र है, मेरे को जानता नहीं, महाराज आएंगे भिक्षा में जाएंगे, अरे महाराज कही गए, महाराज रमन भी महाराज बनिया, पता है कारण देव जी में रमन राहु, कारण देव जी रामायण रमन, तो इस वास्ते भाई उद्देश्य लक्ष्य बढ़ जाएगा कि हम परमात्मा की प्राप्ति है। आज गए गुजरे जमाने में भी आज साधु देख करके लोग विश्वास करते हैं, घर की बातें कह देते मेरे को, माइयां कह देती, भाई लोग कह देते अपने घर की बात जो कहीं नहीं चाहिए। कलकत्ता में एक भाई रात में सज्जन था, देखी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, मेरे साथ मुकदमा चल रहा था, तो मुकदमा चल रहा था, उनका आदमी आकर वो बात बताने का, वो कह रहे तो मत रहो, मैं अंदर से तो लाभ उठा लूंगा, तुम्हारा हमारा मुकदमा चलता है, भजन करने वाला, बीती हुई बात है, तुम्हारे हमारे मुकदमा चल रहा है, तुम घर की बात में मत बताओ, तो इस तरह भजन करने वाले आदमी हो, सत्संग जैसे खुद निश्चित कर देते हैं, क्यों करते हैं? इस वास्ते भाई एक उद्देश्य बना लो, एक ध्येय बना लो, हे भगवान हे नाथ मैं आपका हूँ, दर्शन हो जाओ, भगवान खुद कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहंत्वा सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि, तू चिंता मत कर, सब पापों से मुक्त मैं करूंगा, मेरी शरण आ जा। सब रामायण रामायण में आया है, तवास्मिति यास्ते हे ब्रह्म सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति यास्ते अभयम सर्वभूते ददामि तत् व्रतम् मम मेरा व्रत है मैं अभय कर देता हूँ निर्भय हो जाओ तुम भय क्यों होते हो जब मेरे हो गए भय कर दो तुम मेरा तिरस्कार है ये अब भगवान के शरण हो जाओ कृपा से दो कृपा रखो भगवान के शरण हो जाओ सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अंत्वा सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि माँ सोचे तुम सोच मत चलो तुझे नहीं होता है अर्जुन तुम अहंकार मैं सोशी से तुम्हें सोशी अर्जुन को कहते हैं अर्जुन को तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाएगा फिर मेरे शरण हो तो दास हो गई थी सकृदेव प्रमाण ना है एक बार हम भेजा बात कलकत्ते में एक लोचन राम जी सज्जन थे वो गए नवद्वीप तो नवद्वीप में माया कर्तृ रहती है बहुत से आप जानते होंगे तो वो ठहरा वही जो मारवाड़ी जाते हैं वही मारवाड़ी में जगह ठहरने की तो वो माया में एक तरफ बैठ गए तो वह भगवान की बात भैया शक्तिदेव प्रपन्न आया तब सुनिए वाल्मीकि का श्लोक कहा कि भगवान के शरण हो जाते हैं तो भगवान रक्षा करते हैं कहते केवल तवास्मिति यास्ते हे नाथ मैं आपका हूँ हे नाथ मैं आपका हूँ ऐसा कहते तो वो सज्जन कहते स्वयं लोचन राम जी कही हुई बात कहता हूँ कि सत्संग में जाते हैं निगमा समय बर्बाद करते हैं क्या फायदा है ये स्वयं निंदा करते थे भगवान ये बात सुने तो जिस कमरे में ठहरे कमरे में ठहरे कमरे में आधा कर दिया बंद बारी ऊपर की खुले थे आज जो गए महाराज आपका जैसा गना है आप एक बार आपके शरण हो जाए शक्रदेव पर पता है एक दफे क्या दिन हे नाथ मैं आपका हूँ उनकी मैं रक्षा करता हूँ तो मैं सच्चे हृदय से कहता हूँ हे नाथ वो कहते थे मैं ऊपर हाथ जुड़ाई हूँ उपराज जो मेरे हे नाथ मैं आपके शरण हूँ सच्चे हृदय से कहता हूँ आपका हूँ ऐसे कर लंबी दंडोत करी लंबी दंडोत कर मन में कहते मैं भगवान का हो गया बस एक वाली फिर आया कर कहते जो भी मन में आई ये सत्संग करते हैं अपने जाओ देखो क्या करते बात याद ही याद ही नहीं जाने की सत्संग लगी चौक फिर सत्संग में लग गया फिर वही नौकरी कर ली गोविंद भगवान नौकरी करते थे अब सही नहीं रहा वही नौकर हो गए फिर मन में मैं तो कहता सत्संग हो गई निंदा करता था फिर याद है ओ मैंने कहा हे नाथ मैं आपका हूँ मैंने कहा था मत ही बदल गई बुद्धि बदल गई ये बीती हुई बातें हैं क्या बताता हूँ मैं एक सज्जन सत्संग में जाते हैं जवान लड़का था पढ़ रही रहता था तो एक दिन जा रहा था सत्संग में तो किसी ने पूछ लिया कहाँ जाते हो तो पसंद उठ गया ठीक है डरता था डरता छिपाने के ना नहीं छान छिप जाता था तो पसंद उठ गया फिर गया किसी ने पूछा नहीं सत्संग में गया वो खुद कही हुई बात उठ गई कोठारी वो अभी नाम याद नहीं आया है मगन कोठारी उसने कहा सत्संग में जाते लाज आती थी लाज तीसरे मुझे कहाँ जा रहे हैं तीसरे उठ गया सत्संग में फिर सत्संग गया मेरे घरे भिक्षा करो मैं गया जब पिताजी ले गए होंगे मेरे को जो माँ ने बात करते समझाइए ये साधु बड़ी ठग होते है ठगाई है पिताजी लाए मना गए और पीछे यही मारे को ऐसी बात थी मन में, ऐसा आदमी जो राम राम राम राम राम सौरे राम राम करता था, वैसे राम राम करने आदमी कम, बहुत कम आदमी ऐसे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। और वो कहते हैं मन में आनंद आता है, विचार में, बीमारी में, हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अब कभी लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, सत्संग करते हुए शर्म नहीं आती, मगन नाम तुम्हें प्रत्यक्ष बात है एकदम। आप ध्येय बना दो, लक्ष्य बना दो, निश्चित हो जाओ, निर्धक हो जाओ। भगवान कहते हैं बर्तो मामा उसे सर्व पाप है मोक्ष से भागवत में गीता में आगे मैं सब पापों से मुक्त करूंगा, तुम चिंता मत करो, मेरी बात नहीं मानेगा तो नष्ट हो जाएगा। जब एक मनुष्य के शरण हो जाता है वो भी निशंक हो जाता है, भगवान हो जाए जो एक उद्देश्य हो, आपके काम क्रोध लोभ मोह सबके दर्श हो जाएंगे और आप खुद निशंक हो जाएंगे। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी, कैसे मेरा बिगड़ेगा। एक ब्राह्मण मेरा बीमार आदमी है, गए बीमार छूट गए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं वो कहता नहीं, गोदी में लेकर यह बीमार हो गया, कही ये छूट गई बीमारी है तुम्हारे लग जाएगी, मेरे सामने की बात है कि मेरे कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे मैंने देखे सही भाई भाई बजे भाई अरे भगवान के बाद हूँ, भगवान में मार क्या बिगाड़ हो जाए, निशंक हो जाए, सच्चे हृदय से आप उद्देश्य बड़ा हो गए लक्ष्य करो ठीक हो जाएगा। आप डरते हो रह जाए पर उद्देश्य बढ़ने के बाद में नहीं होता, फिर डर नहीं, डर मिट जाता है। इस वास्ते कृपा करो भाई, जो पूछने वाला है उसको तो बिल्कुल निशंक हो जाना चाहिए कि भगवान का हूं मैं, अब भगवान का भजन करूंगा। सब विघ्न श्रेष्ठ करते शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति जी आसते, मैं आप गाऊ हे नाथ मैं आप गाऊ, दूसरा मेरी बात वजह से हे नाथ हूं। अब हम सर्वभूते संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ, बर्तन मामा मेरा व्रत है, नियम है, भगवान कहते हैं राम जी कहते हैं राम जी मेरा प्रसन्न वर्तन है, तुम शरण तो हो जाओ कम से कम। भगवान का आश्रय लो भाइयों बहनों, वो सो रक्षक वही नहीं है, भगवान के समान न त्वत् समो स्तत्त्वेदिकूतोऽन्यो पद समो स्त्री, आपके समान भी कोई भी नहीं है, अधिक कैसे होगा, भगवान के मैं शरण हूं। कैसी उत्तम बात है ऐसी, भगवान के शरण हो जाओ, मस्त हो जाओ, मस्त आनंद में मौज में हो जाओगे, नजक हो जाता है, डर लग रही है, भूत प्रेत आदि डर नहीं लगता। मैं छोटा सा था, मुझे बात हो गई, वो पांच सात सात आठ वर्षों का था, याद नहीं पूरा, गया जो वैसे चला गया, दोपहर का समय आगे जाने को मशान देखा, चित्र बिखड़े हुए देखा तो डर लगा भय लगा, तो हनुमान जी लालचा का पाठ करता था, तो जय जय जानवाई बोला, मैंने भूत विचार निकलता है वो सफाई नहीं याद आई, जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की, जय जय जय हनुमान गोसाई, छोटा छोटा छोटा छोटा छोटा जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय जय जय हनुमान गोसाई, भूत विचार निकल वो याद नहीं सो पाई, यही है याद ही, जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव, डर उठ गया। ये बीती हुई बात है, छोटा बच्चा था जिसमें हंसन से याद तो पाठ करता था, ऐसी बात आप देख लो आपको उम्र में देखेगा, आपके अनुभव में आ जाएगी बात, भगवान का हुआ है, जय जय जय हनुमान चाहिए कृपा करो गुरुदेव की चाहिए कृपा करो कृपा करो, ऐसी बात है। आप सच्चे हृदय से लग जाओ, बहुत मौज की बात है, आनंद की बात है, सब तरह से रक्षा होती है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ करो। राम कृष्ण परमहंस थे, उनकी स्त्री थी का नाम है शारदा। शारदा वो जो विचार कर गए, अकेली चल दी अपने गांव से, अकेली जा रही थी कलकत्ता, वो काली माँ के भक्त थे रामकृष्ण परमहंस, और जा रही थी तो बीच में डाकू आ गए। डाकू कहे पिताजी आप पधारे, पिताजी कह दिया, पिताजी कह दिया, वो कहने मात्र का आश्रय प्राप्त हुए। डाकू था दामी, कहते ने पिताजी कह दिया, अब तू बैठी है, बैठी बैठी है, चल भाई घर में चल। रात्रि हो रहा था, दूसरे दिन साथ में गया पहुंचाने वास्ते, डाका डाल दे गया था। शारदा की बात है, तब भगवान का शरण हो जाए, पिताजी पिताजी तेरे पिताजी कह दिया, तू बैठी अब बाहर बैठी है तुम्हारे, चल। नारायण नारायण शरण हो जाओ, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, मस्त हो जाएगी। भगवान को याद करो, ठीक हो जाएगा। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, काम क्रोध आदि की वृत्ति आ गई, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, ठीक हो जाएगा। भगवान को याद करते ही मैं भगवान का हूं, ऐसे आप कृपा करो भगवान के हो जाओ। अगर आप भगवान के हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब ईश्वर अंश, सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज राशि भगवान के हो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान के हम। बीच में गौरव चाहिए, गौरव मन में, मन में एक उत्साह होता है, गौरव होता है मन में, मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ। एक भाई था, एक भूत के सामने, वह सामने गया, वो कह क्या करता है तू, कंठी बंदी कह रहा, धमकाया डा गया, मना किया, स्त्री ने क्या खिलाया रे, खा खा कर मोटा हो गया तो, मजबूत हो गया, मर गए तो, डंड लग गया आदमी, डंडा नाम था उसका। ऐसी बातें है महाराज, मैंने देखी हुई कई बातें, सुनी हुई कई बातें, भगवान के आशीर्वाद हो जाए, काम करता लोग सब ठीक हो जाए। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ करे, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष भगवान का नाम लेते ही जय जय जय हनुमान गोसाई, जय जय जय हनुमान गोसाई, शांति मिलेगी, डर आ गया, डर डर मिल गया। तो भगवान के आश्रित हो जाए, उन्हें डर से मतलब सब दोष दूर हो जाएंगे। सच्चे हृदय से भगवान को पुकार, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूं, लेते ही जाओगे, विश्वास रखो। संतों के शरण हो जाओ, उसी बात ही पता है, ऐसी अच्छी तरह से आप बिल्कुल पक्की बात है, एकदम सही बात है, सब दोष दूर हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, एक उद्देश्य बनाने की बात है भाई, आज कहने से याद आएगी, अपने ध्येय बना दो कि हम भगवान की प्राप्ति करना है, हम इस जन्म में भगवान की प्राप्ति करना है, एक ध्येय बना दो, कितनी निस्मता हो जाएगी। हम तो इस मार्ग है नहीं, ये मार्ग हमें चलाई नहीं, हम तो भाई, हमारा मार्ग दूसरा है, आप से आप आपकी रक्षा होगी, विरोधी आदमी रक्षा करेंगे, विरोधी विरोधी आदमी रक्षा करेंगे। हे नाथ हे नाथ। भगवान भी यह कर हुआ बढ़िया है, उत्तम बात है। सब काम ठीक होना, सब ठीक होगा। सत्संग मिलता है, सत्संग अच्छी सत्संग अच्छा महात्मा ऐसा मिल जाएगा। अपना अपना विचार करो आप, बोलो ठीक बात है। सच्चे राचे राम, सच्चाई सच्चाई यही था उस निर्दा विचार, निर्दय विचार है, फिर धड़कन नहीं होगी, डर नहीं लगेगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान चालीसा पढ़ो, बहुत फायदा होता है, बहुत लाभ है। जय जय जय हनुमान भूषण। भाई और से पैदा से सबसे करना है केवल भगवान का, भगवान की प्राप्ति करना है। हमारे माँ बाप भगवान तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सगा त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आप ही माँ हो, आप बाप हो, आप भाई हो, आप ही संबंधी हो, आप ही कुटुंबी हो, आप ही मित्र हो, त्वमेव सर्वम सबूस आप ही हो। मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, निश्चिंत हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, चिंता नहीं होगी। बीमारियां दूजी इन वर्तों से दूर हो जाता है, निर्भय हो जाता है, केवल सेवा में लगेंगे। सच्ची याद है आप लोगों से सबसे प्रार्थना है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आपके सब काम ठीक होंगे, सब काम ठीक होंगे। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, एक परमात्मा के शरण हो जाओ। परमात्मा है उनके मैं शरण हूँ। आप परमात्मा को नहीं जानते, परंतु आपको परमात्मा जानते हैं। परमात्मा सबको जानते हैं, सबको जानते हैं, सबका प्रबंध करते हैं, सब खाने पीने का प्रबंध करते हैं, रहना का प्रबंध करते हैं। ऐसे भगवान है, ऐसे परमात्मा का पैसा सच्चे हृदय से कह दो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैं आपके शरण हूँ, हे कृपा शरण हूँ, मैं आपका शरण हूँ। आप करके देख लो मन में विचार, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं, आप कृपा करो, नजर बुझाओ नजर। हम परमात्मा गए किसी काम में जाओ कहीं भी, धड़कन नहीं होती, डर नहीं होता, भय नहीं होता। भगवान ने कहा सकल देव पर पदना है तो बस अभयम सर्वभूते ददा मे दद व्रतम मम, ये व्रत है भगवान का नियम है। फिर डर किस बात का है, एक भगवान के संग हो गया बस, और मेरे कुछ नहीं चाहिए। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, सच्चे हृदय से। सच्ची बात है, ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी। लोग तो गुरु जी को लेते हैं, गुरु जी समर्थ नहीं है, ऐसा कोई समर्थ नहीं है। भगवान समाज समर्थ कोई नहीं है, भगवान लो जाओ, मान लो। आप सबसे कहना है सच्चे हृदय से, भगवान मेरे हैं, भगवान को पिता मान लो, भाई मान लो, पुत्र मान लो, पति मान लो, आपको जो अच्छा संबंध मालूम दे वो हृदय से मान लो, फिर निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत भगवान की ओर में। संबंध अपने हृदय से स्वीकार कर लो, स्वीकार करने पर सब काम ठीक करेंगे भगवान। एकदम सच्ची बात है। निशंक हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, निर्भय हो जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, अभयम सर्वभूते व्यो ददा मे तद व्रतम मम, अभयम सर्वभूते व्यो ददा मे तद व्रतम मम। मेरा व्रत है, नियम है मेरा। भगवान स्वयं कहते हैं, स्वयं अभयम सर्वभूते व्यो ददा मे तद व्रतम मम। व्रत ऐसी बात है। अभयम सर्वभूते व्यो ददा मे तद व्रतम मम, नियम है। डाकू है, डाकू चोर हमारे निशान हो जाए, निश्चित बात है। सच्चे हृदय में, आपके हृदय में सच्चाई होनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं दूसरे गवाह की जरूरत नहीं। हृदय से हम भगवान के हैं, अब भगवान का भजन करेंगे, मौज हो गई, आनंद हो गया, मस्त हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण, अब कर दो।